महाभारत उद्योग पर्व एकोनचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। भीष्म से वार्तालाप आरंभ करके द्रोणाचार्य का दुर्योधन को पुनः संधि के लिए समझाना। वैशंपायन उवाच एवं उक्तस्तो विमनस्त्रियदृष्टिरथो मुखः संघत्य च भ्रुवोर्मध्यम न किंचित् व्याजहारः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म और द्रोणाचार्य के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन का मन उदास हो गया। उसने टेढ़ी आँखों से देखकर और भौहों को बीच से सिकोड़कर मुंह नीचा कर लिया। वह उन दोनों से कुछ बोला नहीं। तम वै विमनसं दृष्ट्वा संप्रेक्षान्योन्यमन्तिकात् पुनरेवोत्तरं वाक्यम् उक्तवन्तौ नरर्षभौ। उसे उदास देख नरश्रेष्ठ भीष्म और द्रोण एक दूसरे की ओर देखते हुए उसके निकट ही पुनः इस प्रकार बात करने लगे। भीष्म उवाच शुश्रूषु मनसूयं च ब्रह्मण्यं सत्यवादिनं प्रतियोष्यामहे पार्थम अतो दुःखतरं नु किम्। भीष्म बोले, अहो, जो गुरुजनों की सेवा के लिए उत्सुक, किसी के भी दोष न देखने वाले ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी हैं, उन्हें युधिष्ठिर से हमें युद्ध करना पड़ेगा, इससे बढ़कर महान दुख की बात और क्या होगी। द्रोण उवाच अस्वस्थामनि यथा पुत्रे भूयो मम धनंजय बहुमान परो राजन सन्नतिश्च कपिध्वजे। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, मेरा अपने पुत्र अस्वस्थामा के प्रति जैसा आदर है, उससे भी अधिक अर्जुन के प्रति है। कपिध्वज, अर्जुन में मेरे प्रति बहुत विनय भाव है। तम च पुत्रात् प्रियतमं प्रतियोत्से धनंजयं छात्रं धर्मं अनुष्ठाय अधिगस्तो क्षत्रजीविकां। मेरे पुत्र से भी बढ़कर प्रियतम उन्हें अर्जुन से मुझे क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर युद्ध करना पड़ेगा। छात्रवृत्ति को धिक्कार है। यस्य लोके समो नास्ति कश्चिदन्यो धनुर्धरः मत प्रसादा सभत्सु श्रेयानंद धनुर्धरैः। मेरे ही कृपा से अर्जुन अन्य धनुर्धरों से श्रेष्ठ हो गए हैं। इस समय जगत में उनके समान दूसरा कोई धनुर्धर नहीं है। मित्र दुख दुष्ट माभावश्च नास्तिकोत्थान ऋचुषठ न सत्सु लभते पूजाम यज्ञ मूर्ख इवागत। जैसे यज्ञ में आया हुआ मूर्ख ब्राह्मण प्रतिष्ठा नहीं पाता, उसी प्रकार जो मित्रद्रोही दुर्भावना युक्त नास्तिक कुटिल और शठ है, वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता है। वार्यमाणोऽपि पापेभ्य पापात्मा पापमिच्छति चोद्यमानोऽपि पापेन शुभात्मा शुभमिच्छति। पापात्मा मनुष्य को पापों से रोका जाए तो भी वह पाप ही करना चाहता है, और जिसका हृदय शुभ संकल्प से युक्त है वह पुण्यात्मा पुरुष किसी पापी के द्वारा पाप के लिए प्रेरित होने पर भी शुभ कर्म करने की ही इच्छा रखता है। मिथ्योपचरिता चेते वर्तमानायनु प्रिये अहितत्वाय कल्पन्ते दोषा भरत सत्तम। भरत श्रेष्ठ, तुमने पांडवों के साथ सदा मिथ्या बर्ताव छल कपट ही किया है, तो भी ये सदा तुम्हारा प्रिय करने में ही लगे रहे हैं, अतः तुम्हारी ये ईर्ष्या द्वेष आदि दोष तुम्हारा ही अहित करने वाले होंगे। त्वमुक्त कुरुवृद्धे न मया च विदुरेण च वासुदेवेन च तथा श्रेयो नैवाभिमन्यते। कुरुकुल के वृद्ध पुरुष भीष्म जी ने, मैंने, विदुर जी ने तथा भगवान श्री कृष्ण ने भी तुमसे तुम्हारे कल्याण की ही बात बताई है, तथापि तुम मुझे मान नहीं रहे हो। अस्ति मे बलमित्येव सहसा त्वं तितिर्षति सग्राहण क्रमकरं गंगा वेग विवोष्णके। जैसे कोई अविवेकी मनुष्य वर्षा काल में बढ़े हुए ग्राह और मकर आदि जल जंतुओं से युक्त गंगा जी के वेग को दोनों बाहुओं से तैरना चाहता हो, उसी प्रकार तुम मेरे पास बल है, ऐसा समझकर पांडव सेना को सहसा लांग जाने की इच्छा रखते हो। वासयेव यथा त्यक्तम प्रावण्मानो विसम्मन्यसे श्रियं त्यक्तामिव प्राप्य लोभाज्योधिष्ठिरं श्रियं। जैसे कोई दूसरे का छोड़ा हुआ वस्त्र पहन ले और उसे अपना मानने लगे, उसी प्रकार तुम त्यागी हुई माला की भांति युधिष्ठिर की राजलक्ष्मी को पाकर अब उसे लोभवश अपनी समझते हो। द्रौपदी सहितं पार्थं सायुधर भ्रातृभिर्वृतं वनस्थम अपिराज्यस्थ पांडवं को विजेष्यति। अपने अस्त्र शस्त्रधारी भाइयों से घिरे हुए द्रौपदी सहित पांडुनंदन युधिष्ठिर वन में रहे तो भी उन्हें राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ कौन नरेश युद्ध में जीत सकेगा। निदेशे यस्य राजान सर्वे तिष्ठन्ति किंकरा तमैल विलमासाद्य धर्मराजो विराजत। समस्त राजा जिनकी आज्ञा में किंकर की भांति खड़े रहते हैं, उन्हें राजराज कुबेर से मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर उनके साथ विराजमान हुए थे। कुबेर सदनम प्राप्य ततो रत्नान्यवाप्य च स्फीतमाक्रम्य ते राष्ट्रम राज्यम इच्छन्ति पांडवा। कुबेर के भवन में जाकर उनसे भांति भांति के रत्न लेकर अब पांडव तुम्हारे समृद्धशाली राष्ट्र पर आक्रमण करके अपना राज्य वापस लेना चाहते हैं। दत्तम हुतम अधीतम च ब्राह्मणा तर्पिता धने आवयोर्गतमायुश्च कृतकृत्यौ च विद्धिनौ। हम दोनों ने तो दान यज्ञ और स्वाध्याय कर लिए, धन से ब्राह्मणों को तृप्त कर लिया, अब हमारी आयु समाप्त हो चुकी है, अतः हमें तो तुम कृतकृत्य ही समझो। त्वं तु हित्वा सुखम राज्यम मित्राणि च धनानि च विग्रहं पांडवैः कृत्वा महद्व्यसनम् आप्यसि। परंतु तुम पांडवों से युद्ध ठान कर सुख राज्य मित्र और धन सब कुछ खोकर बड़े भारी संकट में पड़ जाओगे। द्रौपदी यस्य चाशास्ते विजयं सत्यवादिनि तपोघोर व्रता देवी कथं जेष्यति पांडवम्। तपस्या एवं घोर व्रत का पालन करने वाली सत्यवादिनी देवी द्रौपदी जिनकी विजय की कामना करती है, उन पांडुनंदन युधिष्ठिर को तुम कैसे जीत सकोगे। मंत्री जनार्दनो यस्य भ्राता यस्य धनंजयः सर्वशस्त्रभृतां श्रेष्ठ कथं जेष्यति पांडवम्। भगवान श्री कृष्ण जिनके मंत्री और समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन जिनके भाई हैं, उन पांडुपुत्र युधिष्ठिर को तुम कैसे जीतोगे। सहाया ब्राह्मणा यस्य धृतिमन्तो जितेन्द्रिया तमुग्र तपसं वीरं कथं जेष्यति पांडवम्। धैर्यवान और जितेंद्रिय ब्राह्मण जिनके सहायक हैं, उन उग्र तपस्वी वीर पांडव को तुम कैसे जीत सकोगे। पुनरुक्तम च वक्षामि यत्कार्यं भूतमिच्छतां सुहृदा मज्जमानेषु सुहृत्सु व्यसनार्णवे। जिस समय अपने बहुत से सुहृत संकट के समुद्र में डूब रहे हो, उस समय कल्याण की इच्छा रखने वाले एक सुहृद का जो कर्तव्य है, उस अवसर पर उसे जैसी बात कहनी चाहिए वह यद्यपि पहले कही जा चुकी है, तथापि मैं उसे दोबारा कहूँगा। अलम युद्धेन तैर्वीरै साम्यत्वं कुरु वृद्धये मागम ससुतामात्य सबलस्य यवक्षयम्। राजन, युद्ध से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, तुम कुरुकुल की वृद्धि के लिए उन वीर पांडवों के साथ संधि कर लो। पुत्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं सहित यमलोक में जाने की तैयारी न करो। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि भीष्मद्रोणवाक्ये एकोनचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में भीष्मद्रोणवाक्य विषयक 139वां अध्याय पूरा हुआ।